que tu adorogoharás, ha que yashta metarazaraz, metatas del que iborunkonam, barkubi mehretochunkonam. دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان خوب یا البرز. قبل از اینکه شروع کنم برنامه امروز، پوزش میخوام به خاطر تأخیری که در برنامه امروز به وجود اومد به علت مشکلات فنی که در رادیو خارجیان وجود داره. به هر حال امروز یک شنبه 28 فروردین 1390 خورشیدی برابر با 17 آپریل 2011 میلادی تا ساعت 11 بامداد میزبان شما همراهان گرامی هستیم. رادیو البرز رادیو ایرانیان شهر آهوس است که روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان برنامه های متنوع پخش میکند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، داده های در زمینه مسئله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیک های متنوع ایرانی از جمله برنامه های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98 تا 70 مگاهرتز پخش می شود. شما می توانید برنامه رادیو البرز رو به طور مستقیم از تارنمای ایران اینفو دات دیکو گوش کنید و یا برنامه ضبط شده امروز و روز گذشته را میتونید از همین تارنما iraninfo.co گوش کنید و همچنین از طریق فیسبوک. برای اینکه از فیسبوک برنامه ما را گوش کنید کافی است که عضو فیسبوک باشید و در فیسبوک نام رادیو البرز رو جستجو کنید. برای جستجو در فیسبوک کافی است که نام رادیو البرز رو به لاتین بنویسید، رادیو با کمی فاصله البرز. شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27 58 22 12، تکرار میکنم 2045 برای خارج از دانمارک 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com، تارنمای اینترنتی ما iraninfo.co هست. ترانه هایی که امروز استثنان از رادیو پخش خواهد شد، ترانه هایی است که ممکنه تکراری و یا به طور ترانه های سنتی و کلاسیک باشه. از این بابت پوزش میخواییم به خاطر اشکال فنی که در رادیو وجود داره. اما در برنامه امروز رادیو البرز بخش دوم زندگی صادق هدایت، نویسنده نامی ایران رو تقدیم حضورتون میکنیم. نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران از آقای فرزان فرامرزی، گفتگو با فرانک سوهی یکی از هنرمندان شهر آهوس و خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان. چون گوهر یک دانه بود. ای کاش ویران می شدم با خاک، یک زن می شدم، ای کاش در خاک وطن از جان بی جان می شدم، ای کاش ویران می شدم با خاک، یک زن می شدم، با خاک یکسان می شدم، ای کاش در خاک وطن از جان بی جان می شدم، ای کاش در خاک وطن از جان بی جان می شدم. که نازی دل نشینی آهنگ و سازی گل گلی تو چه خوشگلی تو نه آسون نه مشکلی گل گلی گلی تو چه نازی دل نشینی آهنگ و سازی گل گلی توی دنیا رازی تو خوشگلم تو یک کتازی گلی بر سر راهم عبور کن دل منو پرم از غرور کن برقی تازه افزان به دفتر خاطراتم گلی بر سر راهم عبور کن دل منو پرم از غرور کن قدمی تازه بردار که من خاک زیر پاهم بتارم تو سر آغاز هر بهارم گرچه بیرون زمستونه هوا سرده و بارونه اگه گلی پیش من بمونه گرم اجاق خونه گلی بر سر راهم عبور کن دل منو پر از غرور کن برقی تازه افزار به دفتر خاطرات

یکی میگفت تو هم آباد خونه شهر ما بودی، چرا حالا نمیخوانی، چرا حالا نمیگویی، چرا حالا نمیخوانی. عجب صبری خدا دارم، عجب صبری خدا دارم، عجب صبری خدا دارم. پرستوها همه رفت، کبوترها همه، هم شهریان بار سفر بستن، پرستوها همه رفت، کبوترها همه رفت، همه هم شهریان بار سفر بستن. ضرور کوچه های شهر ما پایی دولانی، نمیدانم عجب صبری خدا دارم، عجب صبری خدا منان. چگونه شکایت توانم جایی که پاره تن من دشمن من یایم. خدا شهریان بار سفر بستم، پرستوها همه رفت، کبوترها همه رفت، همه هم شهریان بار سفر بستم. ضرور کوچه های شهر ما پایی دولانی، نمیدانم عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد، عجب صبری خدا دارد. در راستا وطنان در دانمارک و به خصوص شهر آهوس. امروز گفتگویی داریم با یکی از هنرمندان شهر ما آهوس، سرکار خانم فرانک سوهی. خانم فرانک سوهی 27 سال پیش به دانمارک آمدن، همکنون در شهر آهوس در سوشالسون هد اسکوله در رشته هنر مشغول تدریس هستند. خانم فرانک همزمان دوران دانشجویی در دانشکده تربیت معلم مدتی معلم زبان فارسی در مدرسه حسله بودند. وی علاقه زیادی به هنر دارد و در رشته نقاشی مهارت خاصی دارد و در منطقه ویبو در آهوس یک کارگاه نقاشی دارد که بعد از فراغت کار تدریس در مدرسه سوشیال سون هد اسکوله به این کارگاه می آیند و به کار هنری می پردازند. سال گذشته یکی از تابلوهای نقاشی خانم فرانک سوهی در سال 2010 میلادی در دانمارک برگزیده ترین تابلوی نقاشی از طرف بانک مرکزی دانمارک انتخاب شد و طی مراسم باشکوهی در شهر کوپنهاگ جایزه بزرگی را از مدیر عامل بانک مرکزی دانمارک همون نشنال بانک دریافت کرد. همونطوری که گفتم امروز گفتگوی کوتاهی با خانم فرانک سوهی داریم. البته در آینده بیشتر با خانم فرانک سوهی در زمینه فرهنگ و هنر گفتگو خواهیم کرد. برای آشنایی بیشتر با سرکار خانم فرانک سوهی می توانید به وبسایت وی faranak.oda.web.co مراجعه کنید و یا با شماره تلفن وی 24 61 53 51، تکرار میکنم 24 61 53 51 تماس بگیرید. چند لحظه دیگر این گفتگو را که در محل کارگاه هنری خانم فرانک انجام شد برای شما پخش میکنم. در خدمت سرکار خانم فرانک سوهی هستیم در کارگاه هنری که ایشون در شهر آهوس دارن. البته خودشون در شهر آهوس زندگی نمی کنن، در شهر اودا زندگی می کنن. خواستیم گفتگویی با ایشون داشته باشیم. خانم فرانک به شما سلام میگم، خوش اومدیم به برنامه رادیو البرز. مرسی، خیلی ممنون، متشکرم که از من خواهش کردین که من بیام اینجا راجبه کار هنریم باتون کمی صحبت کنم. خب قبل از اینکه کار هنری ما شروع کنیم خانم فرانک، یادم میاد که قبلا هم من یه سالی که پلوی خانم ملیه داوری مدرسه حسله من کمک میکردم درس میدادم، شنیده بودم که شما هم قبل از خانم داوری معلم کلاس زبان فارسی بودیم. میخواییم بیشتر توضیح بدین در این رابطه. بله، اون موقع که تقریباً حدود 25 سال پیش من رشته معلمی میخوندم تو تربیت معلم آهوس و در کنارش یه شغل پیدا کردم که تو همون مدرسه حسله بود. بعد که تازه این شغل درست شده بود که بچه های ایرانی که اومده بودن تو آهوس جمع کرده که بهشون فارسی درس بدن و من دیدم این خیلی مناسب کار منم هستش، اینه که از اونجا دیگه شروع کردم به معلمی و درس دادن و فارسی درس دادن. ولی خب کم کم فارسی خودم مثل اینکه بدتر و بدتر شد. بله خیلی ممنونم. پس همکار سابق هستیم و خیلی خوشحالم از این بابت. برمیگردیم به قبل از این که به کارگاه هنری دوباره بپردازیم، شما خودتون یک کار دیگری هم دارید، تو مدرسه سوشال صلح هنر درس میدین، در این رابطه هم توضیح بدید که بعد بپردازیم به البته در همطور از کردین در مدرسه سوشال صلح اسکول تو آهوس، من اون بخشی که مربوط به پرگومیل پا هست، بخشی که مربوط به مربی کودکانه، یه رشته دارن که رشته هنریه که من رشته هنری به اونا یاد میدم، که وقتی که میرن تو سر کار با بچه ها کار میکنن تو مهد کودک ها یا جاهایی که بچه ها هستن بتونن کارهای هنری با بچه ها کار کنن، من به این دانشجوها کارهای هنری بهشون یاد میدم. اون وقت شما چی تحصیلاتی تو این زمینه تو دانمارک گرفتین؟ چون همونطور که گفتم من تو همین تربیت معلم تو آهوس، دانشگاه تربیت معلم آهوس درس خوندم، بعد یکی از رشته‌های اصلیم همین رشته هنر بود. اون موقع میتونستیم دو تا رشته اصلی انتخاب کنیم، یکیش هنر بود و یکیش هم ریاضی. و مدتی که تو مدارس معمولی همین فالک اسکول درس میدادم، هم ریاضی درس میدادم، هم هنر درس میدادم، هم درس دیگه بود. ولی از اینکه چون درس هنر تو تربیت معلم خوندم و بعدش هم یک بعدها همین تقریبا میشه 2005 شروع کردم مثلا به تحصیل دیگه در کنست آکادمی، تحصیل 4 ساله است آهوس کنست آکادمی، اینه که هم تحصیل کنست آکادمی و تحصیل رشته تربیتی، این دوتا باعث شد که من تونستم تو سوشال صلح اسکول معلم بشم. میپردازیم به کارگاه هنری که در شهر آهوس الان ما اینجا نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم. راجب این توضیح بده اینجا اصلا چی هست و شما چی کار میکنیم؟ متاسفانم تو رادیو نمیشه که اینجا را دید، ولی اینجا عشق منه. همونطور گفتم کار من تو مدرسه سوشال صلح اسکول هست، ولی فقط یه کاری که باش بتونم امور حقوقی و خرج و اینا رو بگذرونم، ولی عشق من اینجاست. یعنی کار اصلی من همین کار هنریه که اینجا مهم. این کارگاه حالا نمیتونه ببینید، ولی کارگاهی که فقط کار دیگه نمیشه که به جز که بیا اینجا نقاشی کنی تو روح و شوق نقاشی باشه، کار دیگه این نمیشه کرد. اینه که وقتی من میام اینجا اصلا خود به خود اینسپیراشن میشم که بیفتم به کارهای هنری. 3-4 نفر هستیم که اینجا شریک هستیم، ولی معمولا اونا روز صبح میان، من عصرا میام یا ویکندا میام. اینه که زیاد با هم دیگه تماس ندارم که مزاحم باشیم، اینه که بیشتر من میتونم قشنگ تنها واسه خودم برم تو بحر کارهای هنری و نقاشیامو بکنم و وسعتش انقدر بزرگه که میتونم تمام کارامو حسابی پخش کنم تو تمام رو زمین و دیوار و اینا بدون که مزاحم کسی باشم. وقتی که میام مثلا اگه بیام ویکندا بیام، بارها شده حتی یه دوشک با خودم میارم میندازم اینجا، شبم نصفم اینجا میخوابم، بلکه اینقدر تو شوقش هستم که اصلا نمیتونم ول کنم که برم دوباره خونه. شما صحبت نقاشی کردین، چه نقاشی میکنین؟ من هم نقاشی میکنم، ولی کار هنری دیگه هم میکنم، چون هنر امروز فقط نقاشی نیست. نقاشی کمی دیگه قدیمی شده، ولی هنر کار دیگه هم هست، عکس هست، ویدیو هست، اینستالیشن با چیزهای مختلف هست، ولی تمام کاری که من میکنم تمام خاطراتی که از ایران من داشتم، نه که فقط خاطرات سیاسی، تمام چیزی که تو ایران اتفاق افتاده بالاخره روی ما ایرانی ها یک اثری گذاشته، و این اثری که روی ما گذاشته من به صورت فیلم یا نقاشی یا عکس بروز میدم. اینه که همیشه تو کارهای من یک موضوعی هست که برمیگرده به گذشته. یکی از آخرین کارهایی که دارم الان میکنم، یک عالمه برگردم صدا میاد، یکی از کارهایی که الان دارم میکنم اینه که خود ما ایران میدونیم که چقدر تو ایران اعدام میکنن به خاطر کارهای هر کاری که بکنی قدغن یا اعدام زیاده، مخصوصا خانومایی که واقعا کاری نکردن سنگبارون شدن و اعدام شدن. اینه که روی یک سری سنگ من الان با ماجیک دارم می‌نویسم حرفا و فوشایی که به این زنا میدن وقتی سنگو پرت میکنن، روی سنگا میزنن و این اینستالیشنی که هست که سنگا رو زمین قرار میگیره و وسط این سنگ ها یه دونه پارچه سیاه قرار میگیره که زیر پارچه من یه بلنگو میذارم که صدای مردا رو میخوام ضبط کنم که دارن هی فوش میدن به این خانم ها و سنگ ها رو پرت میکنن، که در لحظه اول وقتی میریم به یک عالم سنگ روی زمینه و یک چادر سیاه افتاده، ولی این نشون میده که چجوری ما با زنها رفتار میکنیم. و بالای از روی سقفم یک عالمه تناب آویزون کنم که این تناب دار و اینا رو نشون میده. این که اینجوری کار من همشون یک موضوع یک ایدهی دارن که برمیگرده به ایران خودمون و زندگی خودمون، موضوع اجتماعی که در ایران اتفاق میفته، سنگسار و اعدام و اینا. و نقاشیم هم همطور که همیشه از نظر سیاسی نیست، موضوعی که در حتی روزمره زندگی خودم تو خونه خودم با دخترم با شوهرم با هر چیزی که مثلا تو زندگی اتفاق میفته که برای همه واضحه، اون موضوعی که برای همه هستش برای خودم هم خیلی جالبه و به این صورت من کارامو نشون میدم. شما تا به حال نمایشگاهی از این دست در شهر آهوس یا جای دیگه برگزار کردیم؟ بله بله، اتفاقا همین الان یک نمایشی هست، یک گروهی هستیم که تو آهوس بی موسید در کال بلاکس گره درست پشت موزیک هوست بی موسیوم، از خیلی از هنرمندایی که دانمارکی نیستن یا ایرانی هن یا آمریکایی، انگلیسی، آلمانی، همه ماها که اومدیم تو دانمارک چجوری دانمارک رو برداشت کردیم. نکه الان تو آوز بی موسیوم یک 12 نفر هنرمند هستیم که هنرمون الان هستن. مال من یک ویدیو که بازم دوباره نشون میده که برداشت من از دانمارک، وقتی اومدم دانمارک چجوری بوده، ایدنتیتی آدم چجور عوض میشه و چجوری آدم اینتگریشن میشه. اون ویدیویی که صحبت کردین گفتگو با شماست یا کارای شما رو نشون میده؟ یه ویدیو خودم درست کردم که تو بعد این ویدیو رو دید، ولی میتونید تو سایت من برین، تو سایت هستش تمام اینستالیشن و ویدیوهام. یه ویدئویی که صحبت به اون صورت نداره، ولی نشون میده که اگه بخوای واقعا تو این جامعه ما، جامعه دانمارک، خودتو 100% بسازی چه چیزایی رو از دست میدی، مگر اینکه واقعا کوله پشتیت انقدر محکم باشه که ایدنتیتی خودت هم قشنگ سفت بگیری، اگه نه تمام ایدنتیتت از بین خواهد رفت بخوای اینجا 100%. اصطلاح ما میگیم جسارت فرهنگی باید داشت و بتونه خیلی خوب در جامعه که متعلق به خودش نیست زندگی بکنه و احساس بکنه که مال خودشه، ولی بدون این که خودش از دست بده، از هر دو دست استفاده کنه. ولی خب اگه من پیشنهاد میکنم که شنوندگان برن این سایت منو ببینن که www.farnak.odaweb.com.dk حتما شنوندگان میرن. شما کاری برای آینده هم دارین که الان بخواید بیشتر توضیح بدین؟ ما همین گروه ما داریم تقاضا میکنیم که یا تو برلین و یا تو کوپنهاگ یه قسمت از فریکسبرگ داریم تقاضا میکنیم و انسونی میفرستیم که نمایشگاه همون رو جاهای دیگه هم بذاریم. خب فرنک خانم، میسیم که زیاد داریم مزاحم میشیم و برگردیم به یه صحبتی توی فیسبوک شما دیدم، عکسای خیلی زیبایی هست در رابطه با بانک مرکزی دانمارک که شما مشغول دریافت یه جایزه‌ای هستین، راجع به این بیشتر میتونین توضیح بدین؟ بله، چند وقت پیش تلفن زنگ زد از بانک مرکزی دانمارک که اریک هافمایا قبلا رئیسش بودن، یک بورس گذاشتن که به هنرمندا میدن. خلاصه تلفن زنگ زد و گفتن که ما با کارهای هنری تو خیلی چیز کردیم، دیدیم و اینا، و ما سالی هر سال به دو نفر تو دانمارک بهشون بورس مجانی میدیم که بتونن برن مسافرت کنن و یکی از این دو نفر من بودم و من خیلی خوشحال شدم و این عکسی که دیدیم مال موقعی بود که رفتم همون بانک مرکزی تو کوپنهاگ و دریافت این بورس کردم که 25,000 کرون به من دادن که فقط مسافرت کنم. بهتون تبریک میگم که از اینکه بانک مرکزی دانمارک دو هنرمند رو در سال انتخاب میکنه، یکی از اون دو هنرمند شما بودید و منم افتخار میکنم. میخواستم بگم که این جایزه شما اصلا درش دخالت نداشتین، همینطوری به شما زنگ زدن که کار شما رو وقت کجا دیدن؟ من چون توی دانمارک، حالا شاید شماها که هنر نمیدونید خبر ندارید، ولی تو دانمارک یه مسابقاتی هست بهش میگن سنسوره اوستیلینگ که مال دولت استاتس انکن سنسوره اوستیلینگ که هنرمندا کاراشونو میدن و خیلی وارد شدن تو اینا توی مسابقات خیلی خیلی خیلی سخته و 4 تا هستش. یکیش تو همین آهوس کنسلیگنینگه که اتفاقا شنبه دوباره شروع میشه ولی من دیگه ندم، و یکیش هم تو شلاتنبورگه، یکیش هم دوباره تو کوپنهاگه و یکی هم توی شرق غرب یولنده. ولی من تو این 4 تا همه رو فرستاده بودم و بلافاصله قبول شدم تو هر 4 تاشون و چون همطور گفتم چون سخته، ولی وقتی آدم قبول بشه همه نگاه میکنم نه کی قبول شده، کی اومده امسال شرکت کرد و قبول شده، ولی فکر کنم به خاطر همین اینا کارهای منو تو همین تو شلاتنبورگ و تو آهوس و تو کوپنهاگ و همه جا دیدن و از این نظر دیگه من انتخاب کرده بودم. امیدوارم در کارتون موفق باشین. اجازه بدید دفعه بعدم بیایم خدمت شما تا از کارهای جدیدتون با خبر بشین و شنوندگان رادیو البرز بدونن که خانم فرانک سوهی چه کارهایی را انجام دادن یا قرار انجام بدن. شما اگر صحبت ناگفته‌ای هست بفرمایید در خدمتتون هستم. صحبت ناگفته ای که نیست، ولی اگه شنوندگان خیلی دوست دارن که بیان کارای من رو از نزدیک ببینن با کمال میل در همیشه باز با من تماس بگیرین، یه میل بدین یا تلفنی با هم قرار میزنیم و خیلی دوست داریم میتونیم بیان اینجا ببینید و اگه کسی رو میشناسین که فکر میکنین دوست داره که من نمایش براشون بذارم که خب چه بهتر. من سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار رادیو البرز گذاشتین. امیدوارم در کاراتون موفق باشین. مرسی. Thank you. واسه یه هم زبون یه یار خوب مهربون دنیا رو پرسه زدم هر شب بود باده بشون همه یه دنیا رو دیدم تا به اینجا رسیدم میگم مثل زن ایرونی هیچ یا ندیدم زن ایرونی تکه پشت لبا نمکه زن ایرونی تکه بلای دنیا نمکه زن ایرونی تکه پشت لبا نمکه زن ایرونی تکه بلا سرا پا نمکه تکه خوشگل با نمکه زن ایرونی تکه بالای دنیا نمکه زن ایرونی تکه خوشگل با نمکه زن ایرونی تکه بالا سرا با نمکه با سپاس از خانم فرانک سوهی هنرمند شهر ما در آهوس در آینده نزدیک هم گفتگوی بیشتر با خانم فرانک خواهیم داشت اما واقعا باعث افتخار ما ایرانی ها هست که ایرانی های مقیم دانمارک در عرصه‌های مختلف صاحب چهره نامی میشن و به دریافت جایزه نائل میشن. یکی از این افراد جوانی است به اسم آقای فرید، یک دانشجوی ایرانی هست که در رشته ساختمان بعد از فارغ التحصیل شدن در بین 140 دانشجو به عنوان دانشجوی ممتاز در دانمارک شناخته شدند و به کسب مدال افتخار نائل گشتند و مدال افتخار رو طی تشریفاتی در ماه آینده از دست ملکه دانمارک دریافت خواهند کرد. ما هم به این جوان ایرانی آقای فرید بی‌نهایت تبریک میگیم و تلاش میکنیم که در آینده گفتگویی با این جوان داشته باشیم و آرزوی موفقیت بیشتر برایشان داریم. با سلامی دوباره حضور شما شنوندگان گرامی، توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. بیژن پاکزاد، طراح برجسته ایرانی آمریکایی و مالک فروشگاه و لوازم بیژن، جمعه شب به علت ایست قلبی در لس آنجلس در سن 67 سالگی درگذشت. دو بمب صوتی شامگاه شنبه در منطقه میدان آزادی شهر سنندج مرکز استان کردستان منفجر شد و خساراتی به بار آورد. به گزارش خبرگزاری مهر، بمب نخست در محوطه میدان آزادی و بمب دوم به فاصله یک دقیقه پس از آن در نزدیکی یک دستگاه خودپرداز بانگ کشاورزی در خیابان حسن آباد سنندج منفجر شد. بنا به گفته منابع غیررسمی، دو نفر بر اثر شکسته شدن شیشه‌های ساختمان‌ها در محل حادثه زخمی شدند. همچنین بر اثر این انفجارها خساراتی نیز به واحدهای تجاری اطراف وارد آمده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی از بیکار شدن هزاران کارگر در ایران خبر داد. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت، با اشاره به سفر استانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به استان سیستان و بلوچستان، رفع تبعیض در این استان را مهمتر از مصاحبات عمرانی دانست. به دنبال انتشار نام 32 نفر از مقامات جمهوری اسلامی که از سوی اتحادیه اروپا به عنوان ناقص حقوق بشر در لیست سیاه قرار گرفتند، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این اقدام را محکوم کرده و آن ناشی از تقلید اتحادیه اروپا از آمریکا دانسته است. ماها پس از آنکه صدها IP صنعتی ایران مورد حمله بدافزار اینترنتی استاکس نت قرار گرفت، اکنون رئیس پدافند جمهوری اسلامی میگوید که زیمنس باید در قبال انتشار این ویروس استاکس نت از طریق یکی از افزارهای آن پاسخگو باشد. سناتورهای آمریکایی به خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفتند که احمدی نژاد را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کنه. 4 سناتور آمریکایی روز جمعه در نامه‌ای به خانم کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از وی خواستند تا نام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریمی ناقصان حقوق بشر قرار دهد و برای افزودن 25 مقام دیگر جمهوری اسلامی به این فهرست نیز اقدامات لازم را انجام دهد. خانم کلینتون تنها یک روز پس از آنکه برخی مقامات آمریکایی از کمک جمهوری اسلامی به سوریه برای سرکوب معترضان خبر داده بودند، وزیر امور خارجه آمریکا گفته است جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند از اعتراضات در خاورمیانه برای رسیدن به اهداف خود بهره برداری کند. سازمان ملل متحد خواستار تحقیقات مستقل درباره حمله نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف شد. یک روز پس از آنکه سازمان ملل متحد از مرگ 34 نفر در حمله روز 19 فروردین ماه نیروهای عراقی به اردوگاه اشرف خبر داده بود، کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره این حمله شد. اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج پس از 4 روز پایان یافت، اما شماری از این زندانیان در نامه‌ای به بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد گفتند که در صورت تحقق نیافتن خواسته‌هایشان باز هم دست به اعتصاب غذا خواهند زد. منصور اوسانلو، رسول بداغی، عیسی سحرخیز، حشمت الله تبرزدی، میدی محمودیان، کیوان صمیمی، رضا رفیعی، جعفر اقدمی، علی عجمی، مجید توکلی و بهروز جاوید از جمله زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر بودند که اعتصاب قضا کرده بودند. اعتصاب قضای زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به شرایط نامناسب رفاهی و بهداشتی و نیز محرومیت از ملاقات حضوری و حق مرخصی از روز یک شنبه گذشته آغاز شده بود. اعتراض به احضارا، بازداشتا، تهدیدها و فشار بر خانواده زندانیان صنفی سیاسی و حقوق بشری از دیگر دلایل این اعتصاب قضا اعلام شده بود. یونایت، بزرگترین اتحادیه کارگری بریتانیا، روز پنجشنبه اعلام کرد که منصور اوسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را به عضویت افتخاری خود برگزید. آقای اوسانلو در تیر ماه سال 86 به اتهام‌های امنیتی بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد. وی در تابستان سال گذشته به 1 سال زندان دیگر محکوم شد. بازداشت و زندانی شدن منصور اوسانلو و شمار دیگری از فعالان کارگری با اعتراض سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری مواجه شده است. دبیر کل اتحادیه کارگری یونایت با بیش از 1,500,000 عضو روز پنجشنبه عضویت افتخاری منصور اوسانلو در این تشکل کارگری را در نشست فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل اعلام کرد. این اقدام در راستای مبارزه برای حقوق اتحادیه آقای اوسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه صورت گرفته است. این مبارزه توسط فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در سراسر جهان سازمان داده شده است. دبیر کل اتحادیه کارگری یونایت گفت منصور اوسانلو الهام بخش ماست و این گام کوچکی برای قدردانی از آنچه که او برای اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و نیز اتحادیه‌های مستقل کارگری در جهان انجام داده است به حساب می‌آید. دادگاهی در آلمان یک مرد ایرانی را به جرم صادرات غیرقانونی تجهیزات و موادی که قابلیت کاربرد در صنایع تسلیحاتی را نیز دارد به 2.5 سال زندان و پرداخت 90,000 یورو جریمه نقدی محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، دادگاهی در مونیخ روز پنجشنبه یک مرد 54 ساله ایرانی تبار را به جرم صادرات غیرقانونی مواد و تجهیزات دارای کاربرد دوگانه به ایران به 2.5 سال زندان محکوم کرد. بر اساس این گزارش، این بازرگان ایرانی تبار ببخشید که هویتش اعلام نشده از سال 2001 میلادی تا سال 2006 میلادی بدون داشتن مجوز اقدام به صادرات محصولاتی به ارزش حدود 575,000 یورو به ایران کرده بود. چند روز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره استفاده از بانک تجاری ایران و اروپا برای نقل و انتقال پول نفت صادراتی ایران به هند، یک روزنامه آلمانی نوشته است تصمیم سیاسی برای قرار گرفتن نام این بانک در لیست سیاه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی اتخاذ شده است. این روزنامه آلمانی روز جمعه در گزارشی نوشته است نام بانک تجاری ایران اروپا در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد. انجمن قلم آمریکا روز چهارشنبه 24 فروردین اعلام کرد که جایزه آزادی قلم آمریکا سال 2011 میلادی را به نسرین ستوده، وکیل فعال حقوق بشر و روزنامه نویس ایرانی اختصاص داده است. خانم شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل و یکی از دوستان نزدیک به خانم ستوده، روز 26 آپریل با حضور در جشن سالانه انجمن قلم آمریکا که در شهر نیویورک برگزار می شود، از طرف خانم ستوده این جایزه را دریافت خواهد کرد. این جایزه به کسانی تعلق می گیرد که به دلیل استفاده از آزادی بیان یا دفاع از آن تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد یا زندانی می شوند. خانم ستوده اواسط شهریور سال گذشته بازداشت و سپس به تحمل 11 سال زندان و محرومیت از وکالت به مدت 20 سال محکوم شد و همکنون دوران محکومیت خود را می گذراند. باشگاه استیلازین تهران منحل شد. مالک باشگاه استیلازین تهران پس از باخت جنجالی این تیم در برابر تیم فوتبال پرسپولیس با صدور بیانیه‌ای انحلال این باشگاه وابسته به بخش خصوصی را اعلام کرد. حسن هدایتی در بیانیه خود به دستان ناپاکی اشاره کرد که نمی‌خواهند بخش خصوصی در فوتبال فعال باشد. به نوشته هدایتی، چندی پیش بحثایی درباره حذف استیلازین، یکی از بزرگان ورزش، شنیده است. مسابقه تیم‌های فوتبال استیلازین و پرسپولیس تهران روز جمعه با گل سرخپوش‌های تهرانی در وقت اضافه به جنجال و درگیری کشیده شد. در این قسمت از برنامه می‌پردازم به نقض مستمر حقوق بشر و همچنین نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی ایران. آقای فرزان فرامرزی همکارمان به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در هفته‌ای که گذشت خواهند پرداخت. ضمن عرض سلام و سپاس از ایشان، تا چند لحظه دیگر در خدمت آقای فرزان فرامرزی هستیم. شکری، سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگانتون. خیلی خوشحالم که بعد از چند هفته دوری مجددا در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم. مطابق معمول هفته های گذشته در خدمت شما هستم با بررسی اخبار نقض حقوق اقلیت های مذهبی در هفته ای که گذشت. منظور از هفته گذشته 19 تا 26 فروردین ماه 1390 هست. در هفته‌ای که گذشت مطابق معمول هفته‌های قبل و ماه‌های قبل و سال‌های قبل، فشار بر اقلیت‌های مذهبی همچنان ادامه داشت و با شدت هرچی بیشتر پیگیری شد. در روز جمعه 19 فروردین ماه 1390 نیروهای امنیتی در کرمانشاه به منزل آقای پیمان قیامی مراجعه کردند و ایشون رو دستگیر کردند. البته باید این رو توضیح بدم که نیروهای امنیتی در روز جمعه 19 فروردین 8:30 آقای قیامی رو دستگیر کردن، اما شب قبل حوالی نیمه شب هم مراجعه کرده بودن که ایشون رو دستگیر کنن و خب همونطور که میدونید طبق قوانین خود جمهوری اسلامی بازداشت و جلب متهم باید در روز باشه و اصلا بازداشت در نیمه شب یک امر غیر قانونیه که آقای قیامی هم از مامورین میخواد که صبح مراجعه کنن و مامورین وقت صبح مراجعه میکنن، ایشون رو دستگیر میکنن، خانه رو بازرسی کرده و وسایل شخصی ایشون از جمله کتاب و دو عدد کیس کامپیوتر رو هم توقیف میکنن. خب مطابق معمول همیشه اتهام ایشون تبلیغ علیه نظام بوده که آقای قیامی قویان اتهام را رد کردند. خب البته جای خوشبختی داره که در روز سه‌شنبه 23 فروردین ما ایشون با وثیقه 20 میلیون تومانی آزاد میشن. اما در دور جدید بازداشت هایی که علیه شهروندان بهایی صورت گرفته که اولین موردش رو روز جمعه آقای قیامی در کرمانشاه بود، در ساری هم خانم سارا محبوبی دانشجوی محروم از تحصیل بهایی روز شنبه 20 فروردین ماه برای دومین بار در طول یک سال گذشته بازداشت میشه و به بازداشتگاه اطلاعات ساری منتقل میشه. ماموران اطلاعات ساری بعد از تفتیش منزل پدری ایشون علاوه بر ضبط کتب، دست‌نوشته‌ها، سی دی و کیس کامپیوتر ایشون رو هم با خودشون میبرن. نکته جالبی که اینجا دوستانم بهش اشاره کنم این هست که خانم محبوبی روز پنجشنبه گذشته یعنی 18 فروردین ما حکم محکومیت 10 ماهه خودشون رو دریافت کردن و یکی از نکات خیلی جالب این هست که یکی از اتهامات ایشون که در حکمشون ذکر شده عضویت در سایت ضد انقلاب فیسبوک عنوان شده که این خب خیلی اتهام جالبی هست. اما در همین روز و باز هم در ساری ماموران امنیتی به منزل خانم دورسا صبحانی دیگر شهروند بهایی و محروم از تحصیل مراجعه میکنن. با وجودی که خانم صبحانی مسافرت بودن و منزل نبودن، این مامورین منزل رو تفتیش میکنن، لپتاپ، کیس کامپیوتر و تعدادی سی دی رو هم ضبط کرده و محل رو ترک میکنن. اما خب باید این رو عرض بکنم که متاسفانه مثل اینکه روز شنبه خیلی روز پرکاری برای ماموران اطلاعات ساری بوده، در این روز آقای بهزاد ذبیحی هم که به جهت پاسخگویی به برخی سوالات به ستاد خبری ساری احضار شده بوده بازداشت میشه. این شهروند بهایی یک بار دیگر هم در تاریخ 3 اسفند ما در پی احضار به اطلاعات ساری به مدت 5 روز بازداشت شده بوده. آقای شکری، شاید برای شما و شنوندگانتون جالب باشه که اکثر اخبار هفتگی رو که ما میشنویم عمده این خبرها اختصاص دارد به بازداشت و حالا محرومیت از تحصیل یا پلمب به مغازه یا دستگیری هایی که علیه شهروندان بهایی صورت میگیره و این شاید برای خیلی از شنوندگان شما سوال باشه که چرا بهایان اینقدر در معرض حملات هستن. آقای فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه جهانی بهایی مصاحبه ای رو داشتن با سایت روز در هفته گذشته که خیلی مصاحبه جالبی است و به بسیار از این پرسش ها جواب دادن. ایشون در قسمت های حالا از این مصاحبه رو من برای شما میخونم. چنین اعلام کردن که فشارها بر شهروندان بهایی در ایران افزایش یافته و حکومت در صدد است با افزایش این فشارها شهروندان بهایی ایرانی را وادار به خروج از کشور کند. وقتی حداقل‌ها را برای زندگی از فردی می‌گیرند و فشارهای روحی می‌آورند و از نظر اقتصادی نیز تحت فشار قرار می‌دهند، فرد ناچار از خروج از کشور می‌شود. با همه این فشارها می‌خواهند شهروندان بهایی را از کشورشان برانند. آقای ثابتان یک آماری هم ارائه داده در خصوص زندانی‌های بهایی در ایران. ایشون اعلام کردند که بیش از 80 نفر از شهروندان بهایی اکنون در زندان هستند. همچنین توضیح دادند که برخلاف ادعاهای حکومت هیچ یک از شهروندان بهایی به دلایل امنیتی بازداشت نشدند و این بازداشت‌ها 100% به خاطر عقیده آنها یعنی بهایی بودنشون هست. این نکته‌ایه که جمهوری اسلامی قویاً رد می‌کنه و اتفاقا جمهوری اسلامی نظرش برعکس است و میگه اینها به خاطر دینشون بازداشت نشدند و مشکل امنیتی دارن، که آقای ثابتان در مصاحبهشون اشاره می‌کنند که جمهوری اسلامی برای ادعاهای خودش تا حالا نتونسته یک سند و مدرک معتبر رو رو کنه. اما روز شنبه برای جامعه مسیحی ایران خب یک خبر خوب داریم که آقای مهدی فروتن از نوکیشان مسیحی پس از 105 روز بازداشت عصر روز شنبه 20 فروردین ماه با تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه آزاد میشن. آقای فروتن پس از اینکه مراجع قضایی با این قرار تبدیل قرار موافقت میکنن با سپردن یک سند منزل به ارزش 50 میلیون تومان به صورت موقت از زندان اوین آزاد میشن. اما در روز دوشنبه 22 فروردین ماه دادگاه آقای هوشنگ فناییان از شهروندان بهایی ساکن آمل هم برگزار شده. اینجور که به خانواده ایشون در روز دوشنبه اعلام کرده بودن، قرار بوده که تا 3 روز بعد از برگزاری این دادگاه حکم ایشون ابلاغ بشه، که تا لحظه که من خدمت شما هستم هنوز من اطلاعی از حکم صادره برای ایشون ندارم. آقای فناییان در تاریخ 21 اسفند ماه گذشته هم گذشته توسط نیروهای امنیتی در محل کار خودشون بازداشت شدن. اما روز دوشنبه 22 فروردین ماه خبری منتشر شد که حکایت از اعمال فشار، بازداشت و اذیت و آزار هواداران آیت الله بروجردی در مشهد داشت. به گفته یک منبع مطلع، در هفته‌های گذشته هواداران آقای بروجردی در مشهد مورد آزار و اذیت مقام‌های امنیتی قرار گرفتن و تعدادی از اونها هم بازداشت هستند و در بازداشتگاه اطلاعات مشهد نگهداری میشن. این منبع مطلع همچنین از دستگیری آقای ایمان خدادادی از مقلدان آقای بروجردی خبر داده و اشاره کرده که پس از آزادی ایشون آثار کبودی روی بدن آقای خدادادی کاملا مشهود بوده. در روز 24 فروردین ماه 8 نفر از دراویش طریقت نعمت اللهی گنابادی در شهرستان‌های بیدخت، قوچان و گناباد همزمان بازداشت میشن. آقای شکری، در تیر ماه گذشته هم جمعی از این دراویش در اعتراض به رفتار غیرقانونی دادستان گناباد مقابل دادگستری این شهرستان جمع شده بودند که در پی این واقعه 24 نفر از این دراویش محاکمه شدند. خب آقای شکری، این بود اخبار مربوط به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در هفته که گذشت در ایران. خیلی ممنونم و خدا نگهدار شما. سپاس فراوان از آقای فرزان فرامرزی. همونطور که در خبرها به آگاهی شما عزیزان رسوندم، بیژن پاکزاد طراح مشهور ایرانی درگذشت. بیژن پاکزاد هنرمند ایرانی آمریکایی که به خاطر طراحی لباس شخصیت‌های معروف جهان به شهرت رسید، در سن 67 سالگی و بر اثر سکته قلبی در آمریکا درگذشت. آقای پاکزاد که با نام تجاری بیژن بیشتر شناخته می شود، متولد سال 1323 خورشیدی در تهران بود و از سال 1352 خورشیدی به آمریکا مهاجرت کرده بود. فروشگاه بیژن واقع در محله بیولی هیلز لس آنجلس محل رفت آمد چهره‌های سرشناس بود. بیژن در طول زندگی خود با برای چهره‌های سیاسی و هنری معروف جهان لباس طراحی کرد و همچنین در بین هنرمندان میشه گفت که لباس استاد شهرام ناظری هم طراحی کرده بود که از مشتریان بیژن بود. بیژن به خاطر علاقهش به رنگ زرد و خودروی سواری اسپورت و گران قیمت شهرت داشت و همچنین عطر و ادکلن بیژن هم معروف بود که سالهای متمادی جوایزی را از جاهای مختلف دریافت کرد. سعی میکنم که گزارشی را از صدای آمریکا برای شما پخش بکنم که در رابطه با قبلن در برنامه شباهنگ صدای آمریکا شرکت کرده بود. تبار چهره موفقی در دنیای مد و لباس جهانه. او سالهاست که در بوتیک مجلل بیژن پذیرای مشتریان سرشناس و خوش‌سلیقه است که از نقاط مختلف جهان به دیدنش میاد. چند پیش کالج طراحی و هنر اوتیس جایزه ویژه‌ای رو به بیژن پاکزاد اهدا کرد. توجه شما رو به گزارش اختصاصی صدای آمریکا از این مراسم جلب میکنم. کالج هنر و طراحی اوتیس در لس آنجلس بیژن پاکزاد را به عنوان طراح سال خود برگزید و با برگزاری مراسم باشکوهی در هتل بورلی جایزه ویژه‌ای را به این طراح سرشناس ایرانی تبار اهدا کرد. جایزه طراحی اوتیس که هر سال به یکی از چهره‌های موفق این رشته اهدا می‌شود. کالج هنر و طراحی اوتیس در سال 1918 توسط گریسون گری اوتیس، مؤسس و ناشر روزنامه لس آنجلس تایمز تأسیس شد. این کالج با هدف گسترش هنر و حمایت از هنرجویان مستعد شکل گرفت و بیش از 90 سال است که در زمینه‌های مختلف هنری فعالیت می‌کند. اوتیس یکی از مراکز معتبر آموزشی در ایالت کالیفرنیا است و دانشجویان بسیاری در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد دارد. دانشجویانی که خلاقیت و نوآوری مهمترین ویژگی آنها به شمار می‌رود. امسال هیئت امنای این کالج بیژن پاکزاد را به پاس موفقیت‌های ارزنده او در جهان مد و لباس به عنوان چهره برتر سال انتخاب کرد. او نخستین ایرانی تباری است که موفق به دریافت جایزه طراحی اوتیس شده است. همچنین با قفید دانشکده اوتیس در کالیفرنیا، یک دهیده بنده یکی از مهمترین دانشکده هاییست که فشن و آرت رو درس میده و به علت این پرفکشنیست بودن این دانشگاه و این دانشکده، من این دانشگاه رو خیلی دوست داشتم. اصلا ما در اروپا که هستیم با رفقای همکار طراح من راجع به این دانشکده خیلی صحبت میکنیم، این در درجه اول. ولی به طور کلی از من خواستن که من دیزاینر سالشون بشم. اوائل کار من یه خورده مردد بودم با این که اوتیس دوست داشتم و بعد استادیایی که کردم و خوشحال شدم بر عکس این که اول مردد بودم. در هر صورت اینا امشب به من این جایزه دیزاینر سالو میدن و حالا من اگزاجرت نمیخوام این جمله رو بکنم، ولی خیلی خوشحالم که من به عنوان یه ایرانی اینجا این افتخار دارم، به خصوص که دانشجویای بسیار بسیار باهوش ایرانی در این دانشگاه مدت هاست تحصیل میکنن. در هر صورت من امشب اینجا آمدم که از طرف خودم و همه ایرانی ها و از طرف مملکتم که البته من ایرانی امریکایی هستم با خوشحالی فراوان و جایزه رو بگیرم و خدا همه ایرانی ها و جوان های ایرانی رو موفق بکنه. و یک فرم من میخواستم یک کمکم به این دانشجویان ایرانی مقیم کالیفرنیا و در این حال خود همین دانشکده بشه. در این برنامه تعدادی از ایرانیان ساکن لس آنجلس هم حضور داشتند تا از نزدیک شاهد موفقیت بیژن پارکزاد در هتل بورلی باشند. ستار، هنرمند ناماشنای موسیقی ایران، هم یکی از این چهره ها بود. سلام میکنم اول خدمت همه بینندگان تلویزیون وایس آف امریکا و بهشون شب بخیر میگم و هر کجای دنیا که این برنامه رو میبینن خیلی خوشحال هستم که در بزرگداشت آقای بیژن اینجا هستم، در این هتل بورلی هیلتون هستم و واقعا باعث افتخار ماست که یک ایرانی اینقدر موفقه که همه جا صحبت میشه ازش و به نظر من باید ما ایرانی ها این بزرگداشت رو برای ایشون میذاشتیم، ولی خب در صورت فعلا فرقی نمی کنه، خارجی هم که این کار میکنه، چون واقعا بیژن یک شخصیت جهانی همه میشناسنش و باعث افتخار همه ما ایرانی هست که واقعا یک چنین برنامه ای رو برای ایشون گذاشتن، چون بیژن یک طراحی است که نه برای ایرانی بلکه برای آمریکایی‌ها و برای همه خارجی‌ها شناخته شده است و یکی از مهمترین کاراش انتخاب رنگ هاست که این رنگ ها رو چجوری کنار هم بچینه و یه منیجری داره، منیجر خانوم، که شما وقتی که در مغازه بیژن میری یه چند تا کلازت داره که این کلازت ها رو وقتی در این کلازت ها رو باز میکنه مثل اینکه در بهشت رو شما باز میشه. خیلی ممنون از شما، تشکر. بیژن جان آی لوف یو، باعث افتخار همه ایرانی ها هست. مرسی. جمشید دلشاد، شهردار بورلی هیلز، یکی از میهمانان این برنامه بود. واقعا خیلی روز خوشیه برای من، تقریبا همون احساساتی دارم که وقتی خودم شدم شهردار، اینقدر خوشحال بودم وقتی بینم یک ایرانی به موفق مثل آقای بیژن به این جا رسیده که اشخاص خارجی میان ازشون اینقدر قدردانه میکنن، نشون میده که چقدر ایرانی ها مفتخرن و چقدر ما به جای بالا رسیدیم. ضیافت شامی که در تالار باشکوه این هتل ترتیب یافت بخش دیگری از این مراسم ویژه بود. پخش فیلم کوتاهی از دستاوردهای هنری بیژن پاکزاد، نمایش صحنه‌هایی از بوتیک مجلل بیژن و پیام‌های محبت‌آمیز مشتریان سرشناس او با استقبال فراوان حاضرین در تالار همراه شد. در ادامه جمشید دلشاد با اشاره به سالها حضور موفقیت‌آمیز بوتیک بیژن در بیورلی هیلز، کلید طلایی شهر را به او اهدا کرد و از نامگذاری این روز به نام بیژن پاکزاد در تقویم رسمی شهر بیورلی هیلز خبر داد. This is the key to city of Beverly Hills and the key to my heart. If that's not enough, today is what? May 8th? Today is May 8th, right? So how about, in the, with the power that I have as a mayor of Beverly Hills, I will declare May 8th every year as Bijan's Day in city of Beverly Hills. پایان بخش این مراسم نمایش آثار تازه طراحان جوان مد و لباس کالج اوتیس بود. طرحهایی زنده و شاد که نوید حضور نسل تازه از طراحان خلاق و مبتکر در جهان مد و لباس است. شان به خریدن این مارک نمی رسد، چون بیژن اسم یکی از گرانترین مارک های دنیاست. طراح لباس و مد مردانه 35 سال پیش نام خودش را بر آفریده هایش گذاشت. خبر درگذشت بیژن غیر منتظره بود. خودش گفته بود دو جا زندگی می کند، خانهش و محل کارش. همانجا هم سکته کرد. خیابان رودیو درایف واقع در بیورلی هیل، مغازه‌ای که شبیه بوتیک‌های لباس نیست، محل کار بیژن. کسی نمی‌تواند سرش را بیاندازد پایین و وارد اینجا شود. وقت قبلی لازم است. دلیلش هم روشن است. ارزان‌ترین کراوات در اینجا 750 دلار است. البته مشتری‌هایش هم آدم‌های عادی نیستند. از شاه و ملکه گرفته تا رئیس جمهوری‌ها و ستاره‌های سینما، بیژن به تن بزرگان و نام‌آوران جامه دوخته. من 40,000 مشتری دارم. خیلی هاشون از قدرتمندترین آدمای دنیا هستن. خانواده‌های سلطنتی و میلیاردرها. من برای 36 رئیس جمهوری لباس طراحی کردم. همکاری با شرکت رولز رویس شهرتش را چند برابر کرد. این فانتوم رولز رویزیست به طراحی بیژن. آن را به بت جقه ایرانی آراسته بود. تعدادی بس محدود از آن در دنیا ساخته می شود. قیمتش از 1,000,000 دلار شروع می شود. عشق بیژن به ماشین حتی به گوش توریست ها هم رسیده بود. بوگاتی که او با آن سر کار می آمد هوش از سر رهگذران می پراند. بیژن پاکزاد در سال 1323 در تهران به دنیا آمد. در سوئیس و ایتالیا درس خواند و از 40 سال پیش ساکن آمریکا بود. خودش گفته بود ایرانی بودنش سهم بزرگی در کامیابیش داشته. نامش به یاد میلیون‌ها ایرانی میماند، هرچند جامه‌هایش تن برگزیدگانی کم شمار را آراسته است. رجا اسدی، بی بی سی. چهره زیبا که تو را دیدم و عاشق شدم و دل به تو بستم. تا امروز تا امروز از اون روز تا امروز به هیچکی دل نبستم، به هیچکی دل نبستم. از اون شب تا این شب، از اون شب تا این شب، از اون شب که با تو گوشه به گوشه توی این سینه هزار خاطره دارم. تا این شب تا این شب، از اون شب تا این شب، همش یاد تو هستم، همش یاد تو هستم. هنوزم دم به دم انگار با تو هستم، هنوز میلم به روز و شب از عشق تو مستم. توی شهر هنوزم هیچ کی رو مثل تو ندیدم، نداشت به تو را هر گلی هم گل خونه چیدم. از اون دم تا این دم، از اون شهر تا این شهر، همش یاد تو هستم، همش یاد تو هستم. یا مثل پرستوها بزن بالی و پرواز بکن، یا دریچه ی شادی رو باز رو به دلم باز بکن. یا مثل پرستوها بزن بالی و پرواز بکن، یا دریچه ی شادی رو باز رو به دلم باز بکن. از اون دم تا این دم، از اون شهر تا این شهر، همش یاد تو هستم، همش یاد تو هستم. تو این شهر هنوزم دم به دم انگار با تو هستم، هنوز میلم به روز و شب از عشق تو مستم. تو این شهر هنوزم هیچ کی رو مثل تو ندیدم، نداشت به تو را هر گلی هم گل خونه چیدم. از اون دم تا این دم، از اون دم تا این دم، از اون لحظه زیبا که تو را دیدم و عاشق شدم و دل به تو بستم. تا امروز تا امروز، از اون روز تا امروز، به هیچکی دل نبستم، به هیچکی دل نبستم. از اون شب تا این شب، از اون شب تا این شب، از اون شب که با تو گوشه به گوشه توی این سینه هزار خاطره دارم. تا این شب تا این شب، از اون شب تا این شب، همش یاد تو هستم، همش یاد تو هستم، همش یاد تو هستم، همش یاد تو هستم. قبل از اینکه بخش دوم زندگی صادق هدایت را برای شما پخش بکنم، یادآوری میکنم که روز جمعه 29 آپریل ساعت 4:30 بعد از ظهر در محل لیلتاو در مرکز شهر آهوس مقابل فروشگاه مگزین موزیک و رقص است که گروه رقص روجان به سرپرستی خانم مرجان و رقص ایرانی برنامه هست که از هموطنان ایرانی درخواست میکنیم که در روز جمعه 29 آپریل ساعت 4:30 بعد از ظهر در مقابل فروشگاه مگزین حضور پیدا کنند و تشویق کنند. اما قسمت دوم زندگی صادق هدایت رو برای شما پخش میکنیم که تکرار این برنامه روز شنبه آینده ساعت 11 از رادیو البرز پخش خواهد شد. از اوضاع تهران خواسته باشید به عادت معمول می‌گذرد. همون کافه فردوسی بی پیر، همون قیافه‌ها، همون شوخی‌ها و آخر شب هم در لاماسکوت می‌گذرد. این هم قسمت ما بود و در عالم زر برای ما نوشته بودند. تقریبا یک جور محکومیت مادام العمر به اعمال شاقه است و مسک اینجاست که به اون عادت هم کردم و هر جور تغییری به نظرم احمقانه و دشوار می آید. نالیدن از کافه نشینی در نامه 17 دیماه 1324 صادق هدایت به دوستش دکتر شهید نورایی. سلام، به دومین برنامه از رشته برنامه‌های پیشگام داستان نویسی جدید در ایران به مناسبت 100 سالگرد تولد صادق هدایت خوش آمدید. در برنامه قبلی از جهانگیر هدایت، داستان نویس و فرزند عیسی خان، برادر ارشد صادق هدایت، شنیدیم که صادق هدایت همیشه در خانه پدرش زندگی می‌کرد و از استقلال محروم بود. بنابراین بیشتر اوقات او غالباً تا آخر شب‌ها در چند کافه می‌گذشت. البته اینکه صادق هدایت به کافه های مثل کافه فردوس یا به گفته بعضی ها کافه فردوسی یا کافه لاماسکوت می رفت فقط برای برخورداری از فضای استقلال و آزادی رفتار دور از حصار خانواده سنتی خود نبود، بلکه در اون دوره که نو اندیشی و سیاست گرایی یکی از مهمترین ویژگی های نسل جوان بود، همنشینی و تبادل نظر جوانان برای تحرک بخشیدن به حیات فکری آنها ضرورت مسلم داشت، مخصوصا جوانان روشنفکر و نویسنده که خود را در تحول فرهنگی و سیاسی جامعه مسئول و متعهد می دانستند. و بدیهی است که این همنشینی ها و گفتگوها برای بسیاری از خانواده های سنتی و محافظه‌کار مطلوب نبود و در فضای خانه محلی نداشت. بنابراین کافه نشینی علاوه بر تفریح خاطر در دیدار دوستان در حکم نوعی مجلس بحث و گفتگو بود. دکتر تقی تفضلی، رئیس سابق کتابخانه مجلس شورای ملی و استاد دانشگاه تهران، 15 سال پیش در یک سخنرانی در لندن به مناسبت 85 سالگرد تولد صادق هدایت در مورد کافه فردوس گفت: محل دیگری که صادق هدایت میرفت کافه فردوسی معروف تهران بود در اوایل خیابان نادری. در این کافه روشنفکران، آزادی خواهان و چپگرایان و گاه حزب توده و بعض اشخاصی که متظاهر به روشنفکری و آزادی خواهی بودند رفت آمد می کردن. مکرر صادق هدایت را می دیدم، به خصوص بعد از ظهرها در گوشه می نشست و عده‌ای دور او جمع می شدن و گاهی بعضی از رجال معروف حزب توده با او مباحثه می کردن. هدایت بیشتر گوش می داد، ولی اگر چیزی می گفت صحیح و قاطع بود و دیگران چاره‌ای جز تصدیق و سکوت نداشتند و او و صحبت او را بنابراین صادق هدایت نه تنها در میکده و خرابات صاحب جاه بود و بر صدر مصطبه یا مصطبه می نشست، بلکه در کافه فردوسی هم که محل رفت آمد آزادی خواهان و روشن فکران بود صدر نشین و محترم بود. صادق چوبک که از دوستان نزدیک صادق هدایت بود، چنان که در دفتر هنر ویژه صادق هدایت مهر ماه 1375 آمده است، 13 سال پس از مرگ هدایت در روز اول تیر ماه 1343 به کافه فردوس پاتوق هدایت و نویسندگان روشنفکر زمان می رود و یادی از گذشته را در دفتر خاطرات خود رقم می زند. او در بخشی از این خاطرات می گوید: هدایت معمولا روزی 2 بار و گاهی 3 بار اینجا می آمد. یک بار صبح در حدود ساعت 11 و بعد از ظهرها بستگی به کارش داشت. مثلا از 3 تا 6 سری میزد و دوستانش را در اینجا میدید. و اگر با کسی مصاحبه یا کاری داشت در اینجا بود. او کمتر آدم غریب را توی خانه خودش راه میداد. میگفت من خانه ندارم. خانم همین کافه گوهالود است. حتی دید و بازدیدش را در همین کافه میکرد. این کافه یک وقت شاخص روشنفکری و طبقه هنرمند بود. نوچه‌ها و جوجه نویسنده‌ها به گوشه می نشستند و با حسرت به هدایت نگاه می کردند. وقتی هدایت از جایش بلند می شد که بیرون برود، 3-4 میز این طرف و آن طرفش که بیشتر از ستایشگران بودند پا می شدند و جارا خالی می کردند و گروهی که با او بودند همراهش می رفتند و ناآشنایان متفرق می شدند، زیرا دیگر کافه را جای دلچسبی نمی دیدند. فردوس یا فردوسی برای صادق هدایت در حکم خانه واقعی او بود. هر دوست ناشنایی که میخواست او را ببیند میدانست که در چه موقع از روز یا شب به کدام یک از چند کافه تهران سر بزند. هر کس هم که میخواست با صادق هدایت آشنا شود با یک دوستان او همراه میشد و به یک کافه رفت. از فریدون هویدا، نویسنده و نماینده سابق ایران در سازمان ملل متحد که از او چندین رمان فرانسوی منتشر شده است، از اون جمله قرنطینه، فرودگاه و در سرزمین بیگانه، در گفتگویی که درباره صادق هدایت با او داشتم خواستم که از جریان و محل آشنا شدن خود با صادق هدایت بگوید. بنده در همون 1324 امتحانای دکترای حقوق هم در بیروت داده بودم، ولی هنوز رساله دکترا ننوشته بودم، برای اینکه در دانشکده حقوق بیروت محل رساله دادن نبود. اینه که فوری اومدم تهران، زمان جنگ بود هنوز، و همون روزی که تهران رسیدم برادرم به من گفت که امروز عصری میخوام ببرمت در یک جایی معرفی کنم به دوستان ایرانی، و منو برد به همون کافه فردوس. زمستان بود و البته آفتاب غروب کرده بود و شهر نیمه تاریک بود چون زمان جنگ بود، و وارد این کافه فردوس که شدم برادرم منو برد سر میز هدایت. نمیدونم شنیدید لابد که در این کافه فردوس محلی بود که تمام نویسندگان و اهل قلم و اینا اجتماع می کردن بین ساعت 5-6 بعد از ظهر تا موقع شام. بله، و اونجا هدایت بود و شهید نورایی بود و دکتر خانلری بود و یکی دو نفر دیگه. میزهای مختلف بود، هر گروه یک میزی داشت اونجا. مثلا خوب یادم میاد که بعدش آشنا شدم با تفضلی. تفضلی اون موقع روزنامه ایران ما منتشر میکرد و خودش یک میز داشت و دوستان خودش. همون زمان آشنا شدم با تبری، اونها هم یک میزی داشتن، توده‌ای بودن. همینطوری میزهای مختلف بود و گاه گاه از یک میز به یک میز دیگه بحثی در میگرفت. من اونجا با هدایت آشنا شدم و همونجا من فهمیدم که هدایت یک اهمیت خیلی بزرگی پیدا کرده در محیط نویسندگان و روشنفکران ایرانی، چون همه با احترام باش صحبت میکردن، حتی دوستان خودش یعنی شهید نورایی و دکتر خانلری. خیلی معلوم بود که اینا هدایت رو در یک مقام خیلی بالایی قرار میدادن. دوستیم بر اساس این شد که همون شب که رسیده بودم صحبت ژان پل سارتر شد در میز هدایت، و من اتفاقا کتابای اخیر سارتر رو همراهم آورده بودم، من جمله اون رمان سارتر به اسم نو تهوع، و هدایت اینو نخونده بود و خیلی مایل بود که بخونه. وقتی فهمید که من اینو دارم همون شب گفت خواهش میکنم فرداش که جمعه بود بیا منزل من این کتابو برام بیار، من باید بخونم. اینطوری یک آشنایی خیلی نزدیکی برقرار شد از ابتدا. فکران و نویسندگان در کافه‌ای که صادق هدایت را در آن به سر نشینی پذیرفته بودند نیازهای متعدد و گوناگونی را برآورده می‌کرد، و یکی از این نیازها یادگیری بود، مخصوصا برای جوانهایی که شوق خواندن داشتند و شوق نوشتن. به عبارت دیگر کافه نشینی با حضور استادانه صادق هدایت در حکم مکتبی بود که جوانترها در آن می‌شنیدند که چه موضوعاتی در حیطه روشنفکری روز مطرح است، چه کتاب‌هایی را باید خواند و چگونه باید نوشت. بزرگ علوی در مقاله‌ای با عنوان من مدیون صادق هدایت هستم در دفتر هنر ویژه صادق هدایت گفته است: پس از چند ماهی که او را شناختم دو سه داستانی را که نوشته بودم برایش خواندم. تازه هدایت زنده به گور را از زیر چاپ درآورده بود، جرأت به خرج دادم. داستان‌های او را خوانده بودم و می‌ترسیدم که مرا دست بیندازد و بگوید برو کشکت را بساب. مرا تشویق کرد، گفت بنداز زیر چاپ، گفت اگر قبلاً به من نشان داده بودی آنها را با نوبل‌های خودم چاپ می‌کردم. بی خود نیست که می‌گویم او مرا به نویسندگی واداشت. اما کافه نشینی صادق هدایت و دیگر نویسندگان و روشنفکران در تهران نظیر با سابقه تری داشته است در پاریس، مخصوصاً در همان دوره‌ای که صادق هدایت در پاریس بود، و در این دوره بود که نویسندگانی مانند ژان پل سارتر و سیمون دو بووار بیشتر اوقات زندگیشون در کافه می‌گذشت. در کتاب راهنمای ادبی کافه پاریسی تألیف وال کلارک استاد علوم اجتماعی در دانشگاه نیوکاسل می‌خوانیم که در سال 1843 پاریس بیش از 3000 کافه داشت و در فاصله سالهای 1866 و 1869 مانه، دگا، پیسارو، رنوار و مونه نقاشان معروف فرانسوی مرتباً در کافه گربوا همدیگر را می‌دیدند و صحنه‌هایی از زندگی در کافه را در بعضی از تابلوهای آنها می‌توان دید. وال کلارک در کتاب کافه پاریسی می‌نویسد: ژان پل سارتر و سیمون دو بوار از نویسندگانی بودند که زندگی و کار نویسندگی آنها با کافه نشینی توأم بود. آن دو در کافه دو فلور همدیگر را می‌دیدند. در این کافه می‌نوشتند و عملاً در آنجا زندگی می‌کردند. هر وقت دوستان، شاگردان یا همکارانشان می‌خواستند آنها را ببینند، می‌دانستند که باید به کافه دو فلور سر بزنند. آنقدر به سارتر و دو بوار در این کافه تلفن می‌شد که سرانجام صاحب کافه یک تلفن اختصاصی به آنها داد. بیشتر کافه های روشن فکرنشین پاریس در مونپارناس و بولوار سن ژرمن و میدان سن ژرمن دپر واقع است. یکی از این کافه ها کنوزری لیلیلا است که ارنست همینگوی در دوره اقامت خود در پاریس بیشترین قسمت روم خوشیش میدمد را در روژه سن این کافه نوشت. چون معلم بودم و پول کافی نداشتم در هتل زندگی میکردم و مثل همه کسانی که در هتل زندگی میکنند بیشتر ساعت روزم در کافه میگذشت. بعد ژان پل سارتر و یارانش کافه دفلور را پاتوق خود کردند و او درباره زندگیش در این کافه گفته است: من و سیمون دو بوار تقریبا کافه دفلور را خانه خود کرده بودیم. از ساعت 9 صبح تا ظهر در آنجا به نوشتن می پرداختیم و ظهر برای نهار می رفتیم بیرون. در ساعت 2 بعد از ظهر برمی گشتیم و تا ساعت 4 با دوستانمان حرف می زدیم و بعد تا ساعت 8 شب باز کار می کردیم. بعد از شام دوستانمان با قرار قبلی برای دیدن ما به کافه می آمدند. ممکن است که این جریان عجیب به نظر بیاید، ولی کافه دو فلور در واقع برای ما در حکم خانه بود. با توجه به این واقعیت که صادق هدایت خانه پدری را خانه خود نمی دانست و در آن از استقلال برخوردار نبود، به این معنی که کیفیت زندگی هنرمندانه او با آداب و رسوم زندگی اشراف مآب خانواده اش سازگاری نداشت، می توان گفت که زندگی در خانه پدر با داشتن یک اتاق در این خانه برای او مثل زندگی کردن در هتل بود و کافه نشینی می توانست جبران بخشی از کمبودها را بکند. صادق چوبک هم در دفتر خاطرات خود در یکم تیر ماه 1343 آنجا که درباره کافه فردوس سخن میگوید اشاره به نداشتن اتاق درست حسابی میکند، یعنی نداشتن خانه دلخواه. مدت 25 سال است که من این کافه را میشناسم، شاید بیشتر. بار اول با هدایت آمدم اینجا. اینجا سالها پاتوق هدایت و حواریونش و نیز روشنفکران و همچنین توده‌ای ها بود. من بسیاری از قسمت های خیمه شب بازی و انتری که لوتیش مرده بود و نیز سنگ صبور را پشت بعضی از میزهای مشخص این کافه که جای مخصوصم بود می نوشتم. اتاق درست حسابی نداشتم. در اینجا می شد دقایق خلوتی گیر آورد و به نوشتن و غلطگیری چاپ کتاب پرداخت. البته موقعیت صادق هدایت در کافه فردوس با موقعیت ژان پل سارتر در کافه فلور تفاوت زیادی داشت. تفاوتی به اندازه تفاوت تهران با پاریس. تفاوت موقعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه فرانسوی با جامعه ایرانی در نیمه اول قرن بیستم. آزادی که سارتر از آن سخن می گفت با آزادی که صادق هدایت برای جامعه ایرانی می خواست ماهیت متفاوتی داشت. وقتی که صادق هدایت به کافه می آمد و پشت میز مخصوص خود می نشست تا موقعی که از کافه بیرون می رفت، روشنفکران و نویسندگان جوانتری که دور او را می گرفتند به شنیدن حرفهای او که هر چی می گفت برایشون تازه بود نیاز داشتند. بنابراین صادق هدایت در کافه نمی توانست از اون ساعتی که ژان پل سارتر برای نوشتن داشت و از اون دقایقی که صادق چوبک برای نوشتن گیر می آورد داشته باشد. در اونجا صادق هدایت انگار استادی بود که به کلاس شیفتگان خود آمده باشد. تأثیر سخنان او در نسل جوانتر به اندازه‌ای بود که گویی آنها را افسون می‌کرد. از فریدون هویدا که در 21 سالگی با صادق هدایت آشنا شده بود و این آشنایی به دوستی انجامیده بود و به مدت 6 سال تا پایان زندگی هدایت ادامه یافته بود، می‌پرسم که برداشت او از شخصیت هدایت چه بود؟ نظر من نمیتونه نظر درستی باشه، برای اینکه منم تحت تاثیر هدایت قرار گرفته بودم در همون دو سالی که آخر جنگ بین الملل دوم در تهران بودم، تحت تاثیر قرار گرفته بودم و بنابراین هر چی بگم ممکنه در اثر این تاثیر عمیقی که هدایت روی من داشت باشه. در حالی که فریدون هویدا از بیان نظر خود درباره شخصیت صادق هدایت به دلیل همان تأثیر عمیق هدایت در جوانترها خودداری می کند، دکتر تقی تفضلی در ستایش او می گوید: صادق هدایت مردی بود آزاد و آزاده در آسمان هفتم که اسیر هیچ چیز و هیچ کس نبود. می شود گفت که ما دوستان و ارادتمندان صادق هدایت اسیر او بودیم. اسیر او بودیم به این معنا که همه چشم دوخته بودیم تا صادق هدایت دهن باز کند و چیزی بگوید و ما حذف کنیم، کیف کنیم و اطاعت کنیم، چون صادق هدایت مراد ما بود. اما صادق هدایت در کافه همواره حالتی جدی نداشت. لابد جوانترها در خلال شوخی‌ها و حرف‌های طنزآمیز و تلخ او نکات جدی می‌یافتند. دکتر احسان یارشاتر در اشاره به حالات شوخی و جدی صادق هدایت یکی از خصوصیات او را معرفی می‌کند و آن پنهان کردن شرم و حضور در نقاب شوخ رفتاری است. در مجلسی که بود وقتی با رفقاش دور هم می‌شد فرد شاخص بود و پیدا بود که همه دور او جمع شدند. صحبت جدی خیلی کم می‌کرد، مگر استثنان با بعضی دوستان خیلی نزدیکش و اونم در محیط کار، مثلا تو مجله موسیقی و مجله سخن. و اصولا چون آدم خیلی محجوبی بود، یعنی یک ترکیبی از تعرض و شرم حضور داشت. تعرضش البته در بعضی داستانهاش و به خصوص اونجاهایی که صحبت عرب و مغول و اینها میاد دیده میشه، ولی شرم حضورش باعث می شد که همیشه به دامن شوخی پناه ببره و یک به اصطلاح پرده‌ای بله جلوی خودش می کشید که نفوذ کردن اون برای قالب اشخاص چیز بود. اصطلاح خاصی در زبان انگلیسی برای اینکه میگن فلیپنسی، در حقیقت این روشش همه چیز داری یه دستی گرفتن و به شوخی برگزار کردن در همه افعال زبان آدم حالشون میپرسید و نمیگو بد نیست و اینا، در قید حیاتیم با یک گوشهی به عبارت کتابی و پرس کنم اینا و یا مثلا کتاب هاشون کنیم معلومات هم مال تو، باز دوباره با یک گوشهی به این که مثلا به عبارت معلومات و به کتاب و اینا، یک تهمزی حجری در همه این چیزاش بود. بعضی از دوستان و آشنایان صادق هدایت علاوه بر شوخ طبع نمایی او به فروتن بودنش هم اشاره می کنند. از اون جمله پروفسور کومیساروف، استاد شرق‌شناسی در آکادمی علوم روسیه در مسکو و مترجم چند کتاب از صادق هدایت به روسی که کتابی هم درباره صادق هدایت با عنوان زندگی پس از مرگ نوشته است، در صحبت از آشنایی با صادق هدایت می گوید: برای من اشخاصی مثل بزرگلوی، مثل احسان طبری و دیگرها کمک کردن برای اینکه من بتوانم با صادق هدایت از نزدیک آشنا بشوم و آثارش رو جمع‌آوری بکنم. چندین دفعه با هم بودیم، صحبت ها داشتیم. به نظر من خیلی فروتن بود، اولا خیلی فروتن، هیچ وقت نشان نمیداد که واقعا شخص مهمی است، ادیبی بزرگی است و همیشه با اشخاص زیاد معاشر بود، اما کم صحبت بود، زیاد صحبت نمی کرد، خیلی به اصطلاح شوخ بود و شوخیش طوری بود که هیچ وقت مخالف یا ناراضی نبود ازش. انبر خامنه‌ای نویسنده و محقق در کتاب چهار چهره، خاطرات و تفکرات درباره نیمایوشیچ، صادق هدایت، عبدالحسین نوشین و ذبیح بهروز از انتشارات کتابسرا که در سال 1368 در تهران منتشر شده است، علاوه بر شوخ طبعی از تندخویی و اخم و غضب صادق هدایت هم سخن میگوید. گاهی شوخ و خنده رو بود و گاهی برعکس اخم و ترش رو، گاهی سر لطف بود و گاهی سر غضب. وقتی که سر لطف بود به قدری شوخی میکرد، لطیفه میگفت، سر به سر این و آن میگذاشت، بذل‌گویی میکرد، متلک میگفت که بدحالترین حاضرین نیز سر حال میامدند. و بدبختی ها و گرفتاری های خودشون رو فراموش می کردند. اما وای به روزی که هدایت اخمو و سر غضب بود. از همان اول که می اومد بغ می کرد و مثل برج زهرمار می نشست. برخلاف روزهای دیگر نه با کسی چاق سلامتی می کرد و نه به کسی بونجول موسیو می گفت. وقتی شروع به صحبت می کرد همه چیز را بد و تلخ و زننده و مرگبار نشان می داد. همه کس را، همه انسانها را درو، دغل، حق باز، پست، فاسد، دروغگو و پول پرست معرفی می کرد. همه سر تا پا گوش می شدند و او متکلم وحده. همه چیز و همه کس را زیر تازیانه انتقاد می گرفت و محکوم می کرد. هیچ کدام یارای این که از جا برخیزیم و محفل را ترک گوییم نداشتیم. اما انبر خامعه‌ای در هر حال نمی تواند از تأکید بر نفوذ کلام صادق هدایت، حتی اگر این کلام سخت، تلخ و کوبنده می بود، خودداری کند. همین چنان مجذوب سخنان او می شدیم که کاروبار خود را فراموش می کردیم. به راستی نفوذ کلام هدایت به ویژه در چنین مواقعی به اندازه ای از این بود که اثر هیپنوتیزم داشت. دومین برنامه از رشته برنامه های پیشگام داستان نویسی جدید به مناسبت 100 سالگرد تولد صادق هدایت را در اینجا به پایان می بریم و تا برنامه بعدی که به جنبه های دیگری از زندگی صادق هدایت خواهیم پرداخت با شما خداحافظی می کنیم. خدا نگهدار. Oh, he's a من باری خاک تو سرده قسمت آخر برنامه امروز در وبسایت‌های اینترنتی مختلف صحبت امام جمعه قم رو نوشتن که این امام جمعه موقت قم گفته که وقتی علی خامنه‌ای هنگام تولد می‌خواست به دنیا بیاد گفت یا علی و والدینش گفت که علی یارت. حالا سایت فرارو در تهران گفته که سخنان ناپخته امام جمعه موقت قم سبب شده است که به گفته این رسانه، رسانه‌های ضد انقلاب با پوشش خبری این سخنان به جفسازی و توهین علیه انقلاب و رهبری بپردازند. حجت الاسلام محمد سعیدی که همزمان متولی حضرت معصومه را به عهده داره بر اساس فیلمی که اخیراً در برخی از سایت‌های اینترنتی منتشر شده سخنانی بر زبان رانده است که با توجه به جایگاه ایشان به گفته این سایت دستاویزی در دست دشمنان انقلاب و رهبری شده. حجت الاسلام سعیدی نقل میکنه که برای عیادت آقای زین الدین پدر شهیدان زین الدین به منزل اونها میرود. در این دیدار آقای زین الدین از همسرش میخواهد که خاطره ای را که یکی از خواهران ناتنی رهبر انقلاب برای او تعریف کرده برای حجت الاسلام سعیدی بگوید. بدین ترتیب مادر شهیدان زین الدین به نقل از خواهر ناتنی رهبر انقلاب برای حجت الاسلام سعیدی خاطره ای را درباره نحوه تولد رهبر سید علی خامنه ای انقلاب بازگو بکنه. حالا شما این توجه شما را به صحبت های این برنامه توجه شما رو جلب میکنم که ببینیم آقای سعیدی چی گفته. صلواتی هم هدیهش بکنید. اللهم صل علی محمد. بیمارستان بود، از بیمارستان ایشون اومده بود منزل، ما رفتیم با یه جمعی از دوستان عیادتش. مادر شهیدان هم آمدن در جلسه نشستن، وقتی دیدن که بنده آمدن منزلشون، جناب آقای زین‌الدین به خانمشون گفتن که اون قصه ای که از خواهر آیت الله خامنه ای شنیدی برای آقا سعیدی هم بگو. شروع کرد مادر شهیدان زین‌الدین خانم آقای زین‌الدین برای من اون قصه رو تعریف کردن. رفقای ما یکی دوتاشون با هم حرف می زدن، آقای زین‌الدین حرف خانمش قطع کرد، رو کرد به اون آقایون، گفت آقایون شما هم گوش کنید این چیزی رو که حاج خانم میگه بشنوید. مادر شهیدان شروع که از اول گفتن، گفت که خواهر مقام معظم رهبری یه خواهر ناتنی دارن، الان در قم هست ایشون. شوهرشون مرحوم آقای شمس الدینی بودن، روحانی بزرگواری بودن، در دفتر آقا استخاره می گرفتن، چند وقت پیش به رحمت خدا رفتن، ولی خواهر ناتنی آیت الله خامنه‌ای در قم هستن و حضور دارن. مادر شهیدان زین‌الدین گفتن ما رفتیم منزل خواهر آیت الله خامنه‌ای و با این خانم صحبت کرد. این خواهر ناتنی آیت الله خامنه‌ای به مادر شهید زین‌الدین این جمله رو گفتن، گفتن که پدر آیت الله خامنه‌ای وقتی که ازدواج اول کردن و همسرشون از دنیا رفتن، زن دوم گرفتن. پدر آیت الله خامنه‌ای اسمشون آیت الله اسد جواد خامنه‌ای بود، در مشهد مسجد ترک ها امام جماعت بودن. این خانم یعنی دختر آیت الله اسد جواد خامنه‌ای و خواهر ناتنی آیت الله خامنه‌ای میگن وقتی که مادر ما از دنیا رفتن، پدر آیت الله خامنه‌ای مادر آیت الله خامنه‌ای رو گرفتن. وقتی که مادر رهبر معظم انقلاب حامله شدن به رهبر عزیز، زمان ولادت رهبر انقلاب که رسید، در منزل به من یعنی خواهر آیت الله خامنه‌ای خواهر ناتنی گفتن برید سراغ قابله. گفت من رفتم سراغ قابله، قابله رو آوردم منزل، حالا میخواد رهبر انقلاب متولد بشه. گفت ماها از اتاق بیرون کردن، قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی این تعبیره. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا یعنی مقام معظم رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. گفت تا این کلام رو شنیدم قابله گفت علی نگهدارت باشه. این داستان رو نقل کرد، این تموم شد. چند شب پیش ببخشید روز بود، جناب آقای زین‌الدین با عده‌ای از فرماندهان سپاه که بازنشست شدن یا در آستانه بازنشستگی هستن یه جلسه‌ای برای خودشون درست کردن، اومدن دفتر تولیه دیدن بنده. در اونجا جناب آقای زین‌الدین هم با اون جمع بودن. من به جناب آقای زین‌الدین گفتم حاج آقا اون قصه ای که خواهر آیت الله خامنه‌ای برای خانواده شما گفتن برای این جمع بگید. ایشونم رو کردن به این جمع برادران سپاهی، گفتن سعیدی میگه که من اون قصه رو برای شما بگم. این قصه رو ایشون اونجا گفت. فرمانده لشکر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، جناب آقای سردار مهدوی نژاد، گفتن آدرس ایشون رو به ما بدید تا ما اینو ضبط کنیم. مردم، رهبر شما کسی است که با ورودش یا علی گفت و در طول زندگی یا علی گفت، باید تا ابد پشت سر این رهبر یا علی بگویی. این رمز موفقیت ماست. خدایا به حق محمد و آل محمد ما رو قدردان این نعمت ولایت و رهبری قرار بده، ما رو همیشه عمرمان در سنگر دفاع از امیر المؤمنین و مقام معظم رهبری. حرفای آقای سعیدی را گوش کردید که سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وقتی که از شکم مادرش خارج می شد یا علی گفت، اون طرف هم گفت علی یارت. بگذاریم، امیدوارم که هفته خوبی را در پیش داشته باشید. قبل از اینکه خداحافظی کنم، روز جمعه 29 آپریل ساعت 4:30 بعد از ظهر در محل لیلتو واقع در کنار فروشگاه مگزین در مرکز شهر آهوس برنامه موزیک و رقص است که گروه رقص روجان به سرپرستی خانم مرجان و رقص ایرانی اونجا برنامه دارن که از هموطنان دعوت میشه که به این برنامه تشریف بیارن و مورد تشویق خودشون قرار بدن. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشید. شادی شما، تندرستی شما، پیروزی شما آرزوی قلبی من است. تا هفته آینده ساعت 8 بامداد که در خدمت شما خواهیم بود، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.